4 Bona tarda a tothom, el programa El Contraatac de Ràdio Trama. Avui divendres, dia 6 de novembre, tornem amb el número 4. El número 4 i tornem també a estar amb uns tertulians com som, a veure si ho adivineu, Andrés i Aleix Díaz. Bona tarda a tothom, els dos. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda, què tal, com estem? Com heu passat la setmana? Bé, bé. Pobudeta. Treballant i... y cogiendo información para el programa. Sí, jo també me l'he preparat bastant, vull dir que avui prepareu-vos, venim forts. Sí, sí. Veniu forts, sobretot també amb les motos i... Gas a fons. Va, a fons, gas a fons, que ha passat amb Valentino aquesta setmana, Aleix? Bueno, això ja ho tractarem més tard, perquè aquí tinc un que amb el Lorenzo, a base de bé, vull dir que jo crec que serà interessant avui, no us ho perdeu. Us picareu o no? Sí, sí, tant, perquè más que Valentino, esta setmana ha sido Rosso. Ha sido Rosso, no Rossi, no ha sido Rosso. Això em recorda... Ha sido horroroso. Horroroso o Van Rosso. Ha sigut... ha sigut horroroso i Van Rosso. Molt bé, doncs... això ho parlarem més tard, vale? Sí, sí. No s'enrotllem mal perquè som molt pesats els dos. I començarem amb el Centre d'Esport Sabadell. Doncs bé, el Centre d'Esport Sabadell, Aleix i Andrés, cau derrotat de nou. Cau derrotat davant del Villarreal B, a casa dels castellonens, tot i tenir el domini del partit, que és, o sigui, és una cosa que em fa molta ràbia dir-lo, perquè va tenir domini del partit, però va acabar 0-2 a favor dels de Castelló. Bona tarda i què opineu d'aquesta nova derrota al Centre d'Esport Sabadell? Bueno, yo creo que el dominio fue efímero, o sea, fue un dominio, como antiguamente se decía, el del Fútbol Club Barcelona, que teníamos que tirar a las bandas, a los entrenadores la pelota para poder meter gol. No tenía profundidad ninguna y bueno, con poquitas veces que nos llegaron nos machacaron. Mucha pegada del Villarreal B y muy poca nuestra. Llàstima, perquè el Sabadell no hi ha manera que rasqui fora, però bueno, va, la temporada és llarga i un moment o altre hi haurà un canvi de gir i guanyaran. El problema és que això ho portem dient des de fa 2 anys. Però l'esperança mai es perd. Bueno, no, no, l'esperança no es perd. Mira, el Girona no la va perdre i quasi puja. Bueno, quasi puja. Ho hem de dir. Que ho direm després. Ho hem de dir. Yo creo que en cuanto se afiance un poquito más el juego, le sacaremos fruto a este Sabadell. Molt bé, doncs a part del primer equip, que aquesta setmana jugarà davant del Lleida Esportiu, un clàssic de segona B, sempre ha sigut el Sabadell i el Lleida, passarem directament al Sabadell B, que va jugar i guanyar davant del Sant Andreu 2-1. Aquests sí que ho fan, aquests sempre fan els deures a Castellà. El pròxim partit toca davant de la Muntanyesa, fora de casa, demà dissabte, dia 8 de novembre, a les 12 del migdia. El domingo. El diumenge. El diumenge. Demà dissabte. Molt bé. Diumenge. Jugaran dues vegades, per si perden la primera, que guanyen la segona. Doncs bé, una setmana més, com hem dit, i parlant d'aquest Centre d'Esport Sabadell, també hem de parlar, com sempre, del futbol femení. Al futbol femení, les noies s'enfrontaran al Lloret de Mar demà dissabte a les 5 de la tarda. No m'he equivocat, eh? O sigui, és demà dissabte i la veritat és que no serà a les 12 del migdia. Aquí posa a les 5 de la tarda. Mejores adequadament. Davant del Lloret de Mar, i serà el Lloret. Aleix. Jo, sí. Com estem? Bé, bé, a punt, a punt. A punt ja? Sí, és que em veig nerviós des que hem començat el programa, no sé per què. Mira que... avui vim preparadíssim a donar canya, avui. Marxa, marxa. Doncs bé, parlant del Sabadell i parlant del futbol femení, que jo ho veig molt important, haig de parlar d'una cosa que la volia deixar pel final, però és que, si no la dic, rebento, que és l'anunci. No sé si heu vist l'anunci que hi ha hagut a televisió, que era com una campanya, que era una dona que es posava vestida de noi, amb barba, amb un cabell una miqueta així, lacio, no? Una miqueta lacio. I corto. Bastant curt, i semblava un noi, semblava un noi, i va sortir a jugar un partit de futbol masculí, i la veritat és que va ser espectacular perquè s'anava de qualsevol jugador contrari, sí. I tots es pensaven que, és que era un noi, que ho feia superbé, tal, i la dona abans de tirar una falta, després d'haver ficat tres gols, va agafar i es va treure la perruca, es va treure la barba i li va ensenyar a tothom que era una noia, va xutar la falta i la va ficar. Sí, yo lo he visto, impresionante. Es una pasada, es para posarse als, bueno, als es un pels poquito para remarcar la igualdad que hay entre mujeres y hombres. Sí, això es, y viceversa. ¿Ves mucho Telecinco? Me parece no, a mí no em va això. Yo me he dicho que salsa rosa, ¿no? Vull dir que... Això, tema. Però tu ets més als 90, que jo, pel que veig, perquè això de salsa rosa... Això de salsa rosa a l'eix no funciona, Doncs bé, passant del Sabadell cap a un costat, el deixem una estoneta, ¿vale? Perquè si hem de seguir parlant del Sabadell i de la derrota que va patir aquest cap de setmana, ho porto malament. Només fan els deures, pel que veig, els nois del B i les noies del femení, del sènior. Ah, preferem, que per cert segueixen líders, com sempre. Una passa, o sigui, de carrer. Van guanyar 7-0 l'altra setmana, 1-2, i ara en aquesta setmana doncs, a veure què passarà. Doncs bé, passarem directament, després d'haver parlat del Centre d'Esport Sabadell, al Futbol Sala. Parlarem al Futbol Sala perquè tenim una novetat, que ho vam parlar al primer programa, i aquesta novetat és la Lliga LEFA. La Lliga LEFA de Futbol Sala. Però abans de passar al Futbol Sala voldria remarcar una cosa, que és que no passarem al Futbol Sala fins aquí una estona. Deixarem el Futbol Sala cap a un costat i anirem al Girona perquè l'Aleix està una miqueta nerviós encara, i mira, ja estan passant saliva, que sigui l'ell. Sí, jo recordo la setmana passada que els dos que tinc aquí al costat em van dir ui, el Girona va al camp del líder, burra, patapam, 0-1. Només dic això, va guanyar fora, i surt del descens. Deixo anar, Andrés Ucendo está apagado y fuera de cobertura. No, estoy aquí. Tengo cobertura, yo estoy aquí, que tengo línea, Ucendo tengo soy línea, yo. Tengo línea. Doncs bé, parla'ns del Girona, Aleix. Sí, tant. Va guanyar la setmana passada al camp del Sadar, un clàssic de primera, i va guanyar el líder, va sortir del descens, per fi, respira una mica la taula mitja, que tot està igualat, amb 14 punts, i bueno, aquesta setmana se'n va rep el Lugo, el gran Lugo. Ui, això del Lugo em sona a mi de quan vam anar tu i jo a Girona, a veure... Gran partit aquest diumenge, demà a les, no, diumenge a les 5 de la tarda, perdó. Vendetta, no? Això és Vendetta. Jo no sé si sortiran xispes o sortirà Sant Narcís. Bueno, no recordarem, recordarem els oients, pels que no ho sàpiguen, perquè clar, nosaltres que anem de llestos, però hi ha oients que no ho saben, i recordem que l'any passat, bueno, l'any passat no, aquest any, va ser, però... El juny va ser, sí, va ser just després de la final de la Champions, el dia següent, recordo. Vam anar a Girona, que va jugar el Girona contra el Lugo, que era la fase d'ascens a primera divisió, era el play-off, i recordo... Perdó, era l'últim partit. L'últim partit, era l'últim partit de Lliga, és veritat, perquè el Girona no tindria que haver anat a play-off. I després va marxar a play-off per jugar contra el Saragossa, que va ser quan va acabar perdent d'aquella forma tan patètica. Exacte. Perquè que va ser patètic, Aleix, i jo sense faltar de respecte, però que va ser patètic que li acabessin remuntant. Rebentada a casa 0-4. Però bé, el que va passar en la jornada 42... que a part de fer molta calor i que ens doni a mig estadi una lipotímia, el que va ocórrer va ser que estaven 1-0 guanyant el Girona. Que el Lugo no s'hi jugava res. Res. El Girona estava a primera divisió en aquell moment, estava tot Montilivi saltant, i va arribar a l'últim minut i va ficar el gol de l'empat al Lugo, que el deixava fora del O sigui, el play-off de primera. El portava cap a play-off. I després, quan el Girona semblava que ja anava només a play-off, va ficar al cap un jugador del Girona, que no sé qui va ser, no me'n recordo, Aleix, tu te'n recordes? Ara em deixen fora de joc. Però... Mare meva, quin gironi, per favor. Sandaza o Felipe Sanchón. Sandaza el van canviar, mira, me'n recordo jo més que tu. Sandaza o Felipe Sanchón va ser un dels dos. Va ficar al cap, va ficar la pilota dins, i de cop i volta, quan ja tot Montilivi estava saltant i plorant i estava tota la gent ja quasi saltant al terreny de joc, i l'Aleix estava amb els ulls desorbitats, doncs l'àrbitre va pitar fora de joc. Sí. I es va muntar un escàndol impressionant. Fins i tot va volar una ampolla d'aigua. Sí, és veritat que li va caure al linier, el que vam parlar al primer programa, em sembla que va ser el segon. Aquí és on entra la llamada de telèfono des del comitè d'àrbitros. Claro. Sí, claro. Sí. Sí. Y yo no estoy de acuerdo en que el Lugo no se jugaba nada. Maletín. Sempre a les últimes jornades és un drama, eh? Sí, és un drama. Va ser el partit de la polèmica, però una polèmica molt grossa. I jo me'n recordo que estàvem al cotxe i uns ens van dir, no, si el partit encara no s'ha acabat. Sí, és veritat, és veritat. O sigui, estàvem al cotxe, que ja havíem sortit perquè ens pensàvem que estava suspès, i quan arribem al cotxe posem la ràdio, quatre panolis com nosaltres, ens van dir, pues bueno, és que el partit se va reanudar d'aquí dos minuts. Mm. I nosaltres ja estàvem venint cap a Sabadell. I jo, per això hemos pagado entrada, per favor, a l'eix, eh? O sigui... que, bueno, doncs tornant a la realitat, diumenge a les 5, tots a Montilivi, com han fet la propaganda, doncs és un tour, guanyar a casa, convé sí o sí, i ja mantenir-se a la taula mitja, empatar amb el Lugo i bueno, encarar-se cap endavant i visca Girona i remuntar el vol, que si volen poden. Llavors passem a Llagostera. De fet, no vols que et digui gironí, no? Visca el Girona... Aquest apartat sí. Ah, vale. Bueno, com que el Bilbao juga diumenge, doncs com que el Bilbao B també juga a Sant Mamés, l'han aplaçat per dilluns a les 8:30 i el Llagostera s'enfronta a un nou horari dilluns a les 8:30. Guanyaran si volen, van empatar la setmana passada i finalment el Nàstic va rebre una patacada que l'han fet enfonsar una mica a la novena desena posició, però bueno, aquesta setmana se'n va rep l'Osca, que està 3 punts per sota, vull dir que poden tornar-se a enganxar a la zona de playoff i mantenir-se en la zona calmada de la classificació. Ens parles del Llorençà o què, Aleix? Voleu o què? Home, i tant! Només, bueno, sí, parlem del Llorençà i després us explicaré una novetat per la setmana que ve. Vale, molt bé, perfecte. Jo us animo tots que el Llorençà és un equip poc important conegut, però jo que sóc del poble i que fa anys que el segueixo, us recomano venir, Camp Nou amb gesp artificial, molta grada, molta gent jove, gran, de totes les edats, i us recomano venir, sisplau, perquè aquest any estan fent una gran temporada, només han perdut un partit i un empat, justament a casa. I bueno, us he de dir que porten 3 setmanes, la setmana passada s'enfrontaven un que anava per davant seu, un de Manresa, els van guanyar 5-2, un partidàs, us he de dir, amb 2 expulsions, bueno, de tot, va ser espectacular. I aquest cap de setmana, demà, us animo tots a les 5:15 al Pont de Vilomara, contra el líder. Sí o sí s'ha de guanyar, encarar-se, empatar 19 punts i encarar la setmana que ve, que vindrà el tercer, la balconada de Manresa. I tots a omplir camp de Pontferrer a les 12 del migdia al camp del Llorençà. O sigui, visca el Llorençà. I la setmana que ve us portaré una sorpresa sobre el Llorençà. Vale, moltes gràcies, Aleix. Estarem encantats d'escoltar-la. Però una pregunta, van acabar cops de puny o què va passar? No, són civilitzats, no com altres equips del Vallès. I la setmana passada van haver-hi 2 expulsions, però no va passar res, de debò. Era un partido de futbol o un potaje? Eso? No, va ser un partidàs perquè va haver-hi 7 gols i la setmana anterior van haver-hi 10 gols. Vull dir que hi ha 17 gols que porten a Pontferrer. Però això que és un partido de barrio? No, perquè era un partit bastant obert i els dos només havien perdut un partit i es va obrir bastant al final i el del poble que va fer un hat-trick va ser espectacular. Doncs bé, avui ara mateix s'acaba de treure una miqueta l'etiqueta, així que li donem un aplaudiment al de Sant Llorenç, no? Molt bé, un aplaudiment al de Sant Llorenç, a Savall. Gràcies i manteniu-vos el càrrec del Llorençà i la setmana que ve més. Doncs bé, et farem com sempre doncs, el petit homenatge a l'Eix, això sempre. Vella gallina. Girona, cantem tots junts i cridem tots forts. Doncs bé, després d'haver-li fet aquest petit homenatge al nostre company i amic Aleix, com sempre, que li posem l'himne del Girona i se li posa la pell de gallina, ha trencat, en ocasions ha trencat la taula de l'estudi amb la pell de gallina, o sigui, se li han posat els mugrons una miqueta així de punta i acaba trencant les parets de l'estudi. Gallina de però bé, després d'haver-li fet aquest petit homenatge al nostre company amic Aleix, passarem a la primera divisió amb el senyor Andrés. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. A ver, los 10 partidos de la jornada fueron Deportivo 1, Atlético de Madrid 1. Doncs bé, amb gols de Lucas Pérez per Depor i Thiago per l'Atlético de Madrid. Real Madrid 3, Las Palmas 1. Jesse, Cristiano e Isco per el Real Madrid i Hernán per la Unió Deportiva. Villarreal 2, Sevilla 1. Mario i Bacambú pel Villarreal i Llorente pel Sevilla. València 1 està fora 3, Levante 0. Paco Alcácer, Fegulí i Bacali per l'equip valencianista. Getafe Halloween 0, Fútbol Club Barcelona 2. Suárez i Neymar pel Barça. Real Sociedad 2, Super Celta 3. El Super Celta, per suposat. Aguirreche, 2 gols per la Real Societat i 2 gols de Iago Aspas per el Celta i de Pablo Hernán. Eibar 1, Rayo 0. Eibar 1, Rayo 0. Llorente Rodríguez pel Eibar. Periquito Español 1, Granada 1. Caicedo i va ben pel Granada. Sporting de Gijón 1, Málaga 0. Sporting Halilovic, perquè o sigui, el Halilovic s'està posant a l'Sporting a l'esquena. Manque pierde a Betis 1, Bilbao 3. Bilbao 3, doncs pel Betis Rubén Castro i pels bascos, pels bilbaïns, William 2 gols i Raúl García. Doncs bé, després de parlar d'això de primera divisió, alguna cosa més a comentar a la primera? Bueno, pues que ha habido alguna sorpresa. Yo creo que el Celta este año está haciendo una liga impresionante. Algo que empieza a no ser sorpresa, que es que el Sevilla no levanta cabeza con nadie. El Real Madrid que gana y le silban, que es algo un poco raro. El Atlético de Madrid que ha perdido un montón de pegada en este año con los delanteros que tiene y los que ha dejado marchar. Este año no, hasta ahora no le ha salido del todo bien. Y que bueno, el Español sigue en esa línea irregular. Y yo creo que está todo comentado de la jornada de Liga, ¿eh? De la jornada de Liga ya está todo comentado, malame, pero que no es jornada de Liga. Pues podemos hablar por partido, favor. Podemos hablar partido por partido si quieres. No, es broma, fuera. Podemos comentar que bueno, el Real Madrid ahora le va bien porque viene Navidad y con el pesebre tiene un muñequito que no se menea ahora de allí, que es Cristiano, y bueno, Benítez lo ha convertido en San José. Es el San José del Real Madrid. Lo tiene ahí puesto entre los dos centrales y no se entera de nada. Y bueno, alguna cosa més a dir? Res més? No, res més. Molt bé, doncs després d'haver parlat de la primera, també hem de recordar que hi ha hagut Champions League aquesta setmana passada, així que anem amb la Champions League. Doncs bé, anem amb la màxima competició europea. Aleix, molt bona tarda de nou. És que ets molt pesat, perquè estàs sempre aquí al costat? Mira, per donar la tabarra. Parlant del Llorençà del Girona i ara parlant de la Champions League, Aleix. Bé, començarem pels partits de dimarts. Sevilla 1, Manchester City 3, Real Madrid 1, amb pití dos finals, PSG 0, Astana 0, Atlètic 0, que es va quedar més fred que jo. Borussia Mönchengladbach 1, la Juve que no aixeca cap, 1. Shakhtar Donetsk per primer cop es quedarà fora 4, Malmo 0. Benfica que li pren el liderat a l'Atlético de Madrid 2, Galatasaray 1. Ojo aquest grup que ve ara, el grup B, el de la mort. PSV 2, Wolfsburg 0. Filip Cocu. I Manchester United que es col·loca líder 1. Cheska de Moscou 0. Aquests són els partits de dimarts, ara passarem els de dimecres. Aleix, perdona, perdona, aquí has dit que s'ha posat líder? Manchester United. Manchester United líder, i pensar que fa un parell d'anys no estava, no aspirava a res, eh? I segon i tercer, PSV i Wolfsburg, que s'ho juguen tot ara. Passarem al grup de dimecres, Barça-Bate, entre ells vaig ser jo al Camp Nou, a Gent 1, València 0, no pot ser aquest any, Olímpic de Lyon 0, Zenit 2, que es col·loca el líder impecable, Chelsea 2, sort de Williams, de falta directa, si no Mourinho se va a la canya, Dinamo de Kiev 1. Ojo, Roma, pròxim rival al Camp Nou 3, Bayer Leverkusen 2, el Chicharito que no para, Maccabi de Tel Aviv 1, Oporto 3, el Casillas encara li fan gols, Olympiacos 2, Dinamo de Zagreb 1, tot i adelantar-se, i el partidàs de la jornada, Bayern 5, Arsenal 1, el Wenger que retiri ja. Moltes gràcies, Aleix. Andrés, has de comentar alguna cosa de la Champions League? No. No has de comentar res? Nada. Avui està molt callat, l'Andrés, no sé què li passa. Sí, eh? Sí. No ens has de parlar de la petanca, de fer ni res, de la Champions League? De la està molt callat, eh? No. Calladet. Molt bé, Europa League, hi ha alguna novetat? L'Atlètic de Bilbao va guanyar 1-4, 5-1. No? 5-1. 5-1, a Duric marcant els 100 gols amb l'Atlètic de Bilbao i encara no està convocant ni per la selecció. Mare meva de Déu. Com està la cosa també a l'Europa League, eh? I el Villarreal remuntant el Dinamo de Gens, 2-1. 2-1, mare meva. Baixem l'Inda de la Champions perquè ja estàvem parlant ja de l'Europa League i encara seguim amb l'Inda. Bueno, d'igual, aquests equips també es mereixen que els hi posem l'Inda de la Champions perquè és una, hem de dir que l'Europa League, jo opino, i avui ho estava mirant, que és una competició bastant complicada. Molta gent la veu una competició molt petita, però és que jo no la veig tan petita perquè és, jo crec que és més complicada en aquest sentit, perquè a la Champions tu t'enfrontes en una fase de grups a molts equips que són, poden ser difícils, però és que a l'Europa League et pots topar amb qualsevol equip que pot fer mal, i a sobre les eliminatòries són des dels 700 de final fins a la final, i és, o sigui, és bastant dur, bastant dur i bastant cru. I així que al Villarreal i a l'Atlètic de Bilbao, doncs els hi desitgem tota la sort del món, sobretot a l'Atlètic de Bilbao, que tinc molta simpatia per aquest club. Així que després de parlar del futbol, ara sí que parlarem del futbol més petitó, del futbol sala, no? El petitó petitó. Que només juguen 5 persones, sí. Només juguen 5 persones, però bueno. Passarem al futbol sala i tenim una novetat, com hem dit abans de parlar del Girona. Que primer volia, lògicament, que parlessis tu, per això he passat primer el Llagostera i el Girona. I és del futbol sala perquè tenim una novetat que és la Lliga Lefa, com hem parlat abans. És una lliga, així s'anomena, la Lliga espatllada de fer un gol... Perdoneu als companys de la Lliga Lefa, però és que em m'ha fet gràcia el nom, i és que és Lliga espatllada de fer un gol amanerat. Avui parlem per primer cop d'ells, a la Lliga preferent, aquestes ja són les noies, en el programa. O sigui, és la primera vegada que ho farem, perquè teníem moltíssimes ganes. Estàvem parlant en xarxes socials durant aquesta setmana, a Twitter, sobretot via Twitter, que estaven tots, que si és que els mitjans de comunicació parlaven de nosaltres, que si no sé què, doncs mira, aquí teniu una secció. Doncs bé, què penseu de que hi hagi una lliga així modesta? Bueno, yo creo que es importante para las ciudades que haya una liga donde todo el mundo pueda participar y pueda practicar el deporte que le gusta. És increïble. Tu què, Aleix? Sí, jo també penso igual, i que cada un és lliure de fer l'esport que li agradi, i no és per res, però fer una lliga així també, esport és sa i gaudir encara més. Atrau molt, no, una lliga així? Sí, motiva la gent a fer el deporte. I no buscar tant la competició. Doncs hem de dir que els equips que hi ha, em fa molta gràcia perquè tenen uns noms molt particulars però molt simpàtics, com aquest, que és Chivarritas Pescanova, es diu l'equip, i el Desperdicio de Salònica. En comptes del de Salònica, el Desperdicio de Salònica. Aquests són els partits d'aquesta setmana, els direm aquí en directe, ¿vale?, perquè tinguin informació, i la gent que vulgui anar a veure'ls, doncs també, per molt que sigui una lliga modesta de futbol sala aquí a la ciutat, també tenen el dret a que vagin a veure'ls, per molt que cobrin els jugadors, que no cobrin, també mereixen que tinguin una atenció. El Chivarritas Pescanova jugarà contra el Desperdicio de Balònica, i jugaran aquesta setmana, el dia 10, a Sant Oleguer, a les pistes de Sant Oleguer. També a Sant Oleguer, el dia 11, serà a l'Antonios, amb apòstrofe S al final, contra l'Aston Villa. A més de l'Aston Villa, l'Aston Villa. Aquest equip em fa molta gràcia. Sempre... Jo ja el vaig escoltar abans de descobrir que la Lliga LF aquesta existia. El De Chunguitos Futbol Club s'enfrontarà al Cítrix. O sigui, bon partit perquè pel que he vist a la classificació estaven ben situats. I aquest, aquest partit ja seria el dia 11 i el Save Creu Alta. El Save Miquel Hernández el dia 11 jugaran el Llumillo Newton contra l'Endavant Los Arbres, els Arbres. Les Arbres, les Arbres, sí. Ho he dit. Ah no, Endavant Les Atxes. Ojo, eh? Endavant Les Atxes. O sigui, jo tinc una, o sigui, jo m'enfronto a un equip que es diu Endavant Les Atxes i jo em cago, eh? O sigui, jo no vaig al partit a l'eix perquè... No, perquè acabaràs amb una forca. Després està el partit del dia 11 també, aquests ja són del dia 11 tots, que són el Seip Rureda, la Trepa contra el... El compte, el Foca Júnior. O sigui, que ve el Boca Juniors aquí, eh? Ve el Boca Juniors, falta el River Plate també. El Foca Juniors i a Can Miquel, ah no, a Can Miquel, no, a Can Mercè, perdó, no sé d'on metre jo a Can Miquel. La Teranyina contra l'Assemblea de Joves, que aquest equip sí que el coneixem una miqueta més. Doncs bé, els col·legues de l'EFA que sàpiguen doncs, que aquí tenen informació cada setmana. Avui ha sigut una miqueta més, ha sigut una miqueta menys com dir, extensa, no? La informació que els hem fet als de la Lliga l'EFA, però comentaré moltes més coses interessants en els pròxims programes i fins i tot tindrem aquí tertulians i els hi podrem fer una entrevista als jugadors d'aquestes lligues perquè ens expliquin la seva experiència. I pel que he vist doncs, també tenen altres projectes en mà, així que estaran convidats aquí i estarem encantats de rebre'ls aquí a l'estudi del contratat de Radiodrama. Molt bé, veig Andrés aquí mirant els diaris amb una cara de que volia comentar alguna cosa. No, no sé si és que volia comentar alguna cosa o és que està escoltant-me aquí amb una... Estoy escuchando, además, es muy interesante. És molt interessant, no? És molt interessant perquè, o sigui, aquí rebrem unes històries bastant... Son ligas menores que, bueno, que para eso están las radios como las nuestras para poder comentarlas. En radios grandes no se va a hacer. No, así las podemos resaltar. No, i està molt bé, més si són d'aquí de la ciutat, estarem encantats de fer-ho. Aleix, ja hem parlat de la Lliga LF i està aquí una miqueta tens també perquè volia parlar de l'Escola Pia, però em sembla que es tindrà que quedar una miqueta amb les ganes perquè jo haig de parlar del meu Arraona, no? Doncs sí, parla. Parlaré de l'Arraona que s'enfrontarà al Sant Julià de Ramis demà dissabte a les 5 de la tarda fora de casa, a Sant Julià. Així que qui vulgui anar a animar els de Víctor Gómez, que vagin demà a les 5 i veuran un partit espectacular de futbol sala de la primera catalana d'aquesta secció. Aleix! Escola Pia, Ojo, que es va enfrontar amb el Marfil de Santa Coloma i el Barça l'any passat, Ojo, un aplaudiment. És que s'ha de sentir especial el senyor, saps? Sí, gràcies. Bueno, em deixes comentar? Sí, va, parla. Bé, avui comentarem l'Escola Pia, que pertany a la segona divisió B del grup 3. He de dir que està fent un temporadón, només porta 9 partits però ja va líder. La setmana passada li va robar el segon classificat al Montcada. No, perdoneu. Al Montcada no. Li va prendre el Marfil Santa Coloma B. Veus, ja anava bé jo. Bueno, la setmana passada va bé de guanyar 7-3 a casa, a l'Escola Pia, contra el Riera Nivell Futsal. Que he pensat, vés a mirar qui és aquest equip. Doncs de Cornellà. Dic, vale, pues moltes gràcies. Van guanyar 7-3... on el Cornellà va setzem 4 punts, partit fàcil, i va fer que es posessin líders, li prengués el Marfil Santa Coloma B. D'aquest dia 7, demà dissabte a les 6 i mitja, el municipal de Ripollet, que s'enfrontaran al futsal de Ripollet, on ve d'empatar i vindran forts, però bueno, l'Escola Pia no tindrà dificultats, esperem, hi haurà gols i podran guanyar perfectament. I la setmana que ve tots, us esperem, i no tinc horaris perquè no l'han penjat encara, contra les Playes de Castellón, que va 8è, depenent dels resultats que faci. Les Playes de Castellón ha sigut sempre un bon equip, eh? Doncs està segona B, disputant amb el Marfil i tot això. Bona I ara, meva. Amb el vostre permís, us cantaré la classificació de segona B. Per suposat. La setmana passada va robar el liderat al Marfil Santa Coloma B, tot i així van empatats, on l'Escola Pia va líder, amb 17 punts, 5 victòries, 2 empats i una derrota. 44 gols a favor i 26 en contra. Li pren liderat perquè el Santa Coloma només porta 41 gols i 21 encaixats. a fer menys gols, doncs fa que l'Escola Pia es col·loqui líder. Tercera posició, Sante Ángel amb 16 punts, quarta l'Unión Bosco amb 15, cinquè el Pallejà amb 15, el sisè Penya Deportiva amb 14, el Martorensa amb 13, els Playas, com he comentat prèviament, 8è amb 12 punts. Llavors venim un doble empat amb Club Manresa i Esparreguera amb 12 punts. Després ens anem al Ripollet, ojo el Ripollet demà, 11 punts. Després el Barceloneta, no el Futbol Club Barcelona B, sinó el Barceloneta A amb 10 punts. Llavors 13 les Plugues amb 8 punts, l'Hospitalet amb 7, Montcada Futsal 7 i després venim un triple empat per la part baixa on hi ha el Riera Nivell Futsal, l'Olímpic Floresta i Salou. Molt bé, Aleix, moltíssimes gràcies per donar-nos la informació aquesta tan extensa de Futbol Sala Sabadellenc. Has donat la informació més, he de dir que has donat la informació més extensa que la meva, perquè jo he parlat de la Raona, però només he dit el partit que jugaran aquest cap de setmana. Aquí també hi ha retallades. Aquí també existeixen, no? La tisora. Doncs bé, doncs passarem al bàsquet, senyores i senyors, també, que tenim coses importants i interessants que dir. Un moment, Andrés, per favor, que te veo muy nervioso aquí cogiendo los diarios y ya me va a matar aquí. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a hablar de la NBA, de los jugadores españoles que están allí, de las estrellas y, cómo no, después de esta palomilla que nos han metido, decir que, bueno... Hay la técnica, hay la zona técnica. El Ricky Rubio le ganó a Kobe Bryant con un partidazo, el base español se marcó 28 puntos y 14 asistencias y ganó 111-112. Pau Gasol, por su lado, ganó también el partido contra New Jersey Nets por 100-115 con 16 puntos y 9 rebotes. Marc Gasol cayó estrepitosamente en su pista contra Cleveland, 76-106, e hizo 12 puntos y 5 rebotes. José María Calderón. María es el dueño José, era la muda, bueno, al camping nuestro. Es que ha salido del armario. José Manuel Calderón ganó con sus New York Knicks 122, Milwaukee 97. Tuvo 3 puntos y una asistencia, es decir, que jugó muy poquito. Sergi Ibaka. Oklahoma 112, San Antonio 106, marcó 10 puntos y 5 rebotes. Y Nikola Mirotic con New Jersey Nets 100, Chicago 115, marcó 18 puntos y 9 rebotes en la derrota de su equipo. Molt bé, doncs moltes gràcies, Andrés. Abans de passar al moment de la tertúlia, que tenim moltíssimes ganes ja, no, Aleix? Sí, avui venim preparats amb... L'Aleix abans d'entrar a l'estudi ja m'ha dit que venia molt preparat avui per fer-nos gaudir d'aquesta tertúlia, que sí? Sí, serà plàcida i complaient, ja ho veureu. Doncs bé, abans de la plàcida i complaient tertúlia, que també estarà amb l'Aleix amb molta informació, també vull parlar del Rugby Club Sabadell, com sempre. Aquest ha sigut un dels comunicats que ha fet el club, que ha sigut avui una part de l'equip, va ser ahir, però bé, el llegeixo tal com estava. Avui una part de l'equip ha participat en el torneig de Rugby Sevens que va organitzar els nostres companys de l'Autònoma dels Centaures. S'han disputat 3 partits, un dels quals ha guanyat. Resultat positiu tenint en compte que la gran majoria no havia jugat mai a Rugby Sevens, mai. També hi ha hagut una noia del femení, que al no tenir equip ha jugat amb diferents equips que l'han acollit com una més. Salut, Rupi i Sebas. Doncs bé, sembla ser que en aquest moment doncs han pogut tenir també, com sempre, han pogut demostrar que són molt bones persones, que són antisexistes total com han de ser i han deixat entrar una dona al seu equip a que jugui amb ells i l'han acollit com una persona més, com ha de ser també, no, Aleix? Sí, tant com el que dèiem abans de futbol, que s'ha colat una noia per jugar amb els masculins, doncs igual, jo trobo igualtat de gènere. Això es fa molt nomenal. Doncs bé, abans de res, haig de comunicar que aquesta setmana vinent, o l'altra, encara ho hem d'acabar de matitzar, estigueu atents a la pàgina de Facebook, al Contraatac de Radio Trama, o al Twitter, al Contraatac RT, perquè avisarem que segurament tindrem aquí aquesta setmana vinent un convidat que serà un jugador, un o dos jugadors del Rugby Club Sabadell, que vindran aquí a passar una bona tarda amb nosaltres, parlant de tots els esports, de parlar una estona del Rugby Club Sabadell i fer la tertúlia amb nosaltres, que també anirà sobre aquest esport, sobre el rugby, perquè ens parlin del que estan vivint, com les seves revolucions amb l'esport i a veure què passa també amb l'estadi, que estan sempre lluitant per poder jugar aquí a Sabadell, que sempre han estat al Car Sant Cugat, a veure si tenen aquesta sort. Doncs bé, després d'haver parlat d'això, ja arribarà el moment de la tertúlia. Andrés, diga. Vienes a tope. Bueno, yo es que no quiero recordar la conversación que tuvimos hace varias semanas, donde estaba aquí Aleix, estaba Frank, estaba Ucendo, y hablábamos de que, bueno, ellos decían que Valentino Rossi, ole, ole, ole, campeón del mundo, ole, ole, ole. Y bueno, yo dije, vaticiné, que ganaría Lorenzo. Y de hecho, yo ya me lo apunto. Yo creo que Lorenzo ya ganó. Vale, doncs ara ho deixem aquí, els hi deixem els oients amb la intriga, vale? I jo vull que facis la teva secció, Andrés. O sigui, jo passo d'escoltar aquestes bajanades que estàs dient, perquè això de bueno, Lore... O sigui, no, mira, ja m'està començant a posar nerviós, Aleix. La secció també va, com és la secció Flash Deportiva, hay... Vale, ara anirem amb la secció Flash Deportiva. I també apareix Valentino. Ara anirem amb la secció... Flash Deportiva, no? Que així l'hem batejat, no, Andrés? Sí, sí, Flash Deportivo. Escolta, i vull que els expliquis als oients per què has batejat el Flash Deportivo. Bueno, porque en un principio iba a ser una sección de noticias cortas y al final se ha hecho grande y ahora, pues bueno, supongo que discutiremos cada cosa que veamos, las anécdotas, la tarjeta amarilla, la doble amarilla. Yo creo que esto ha creado un poco de polémica y ahora ya no es un flash, digamos que es como un algo muy grande. Todo el mundo quiere dar su opinión sobre lo que pongo y bueno, pues se ha hecho más grande, pero en un principio era eso. Flashes de cosas. El flash no es el gelat que ens mengem sempre a l'estiu. Sí, i el héroe de també, el Flash Gordon. Molt bé, doncs després d'haver parlat d'això i abans de ficar-nos en la teva secció, farem un parell de minutets de descans aquí i passarem una miqueta, bueno, no diem publicitat, sinó que passarem a fer una pausa i tornem en un parell de minuts. No us desenganxeu de www.radiotrama.cat. Pres del seu ball sota els estels, des de la Barcelona al Caire, canten sirenes, cançons rebels. Duc els tambors d'un mar en ruïnes, sóc pastor arran de tot un cir, sempre a punt per robar la lluna. Sobre la pell el sol ens crema, si estem junts crema la nit. Malgrat camino sense cap casa, sóc l'aixopluc dels teus petons, vinc a encendre foc a la plaça. Al río. fins a les dunes, el teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit. I el matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te, em va agradar estimar-te ahir. De les valls fins a les dunes, el teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit. I al matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te, em va agradar estimar-te ahir. Jo sóc músic de carrer, del teu pas sóc pitallaire, deixo l'alegria a l'aire, per quan vulguis parar els meus, que s'encenguin els tambors, al ritme de la tempesta, t'he buscat entre la festa, perquè explotin el teu cos. Doncs bé, Andrés, tornem després d'aquesta petita pausa amb aquesta cançó que és una miqueta estranya, no? Perquè jo és que cada cop que agafa el micro l'Andrés haig de posar una cançó així, perquè si no... O haig de posar la de Animals, que és la que li agrada a ell, o poso aquesta. Bueno. Vale, que és com... que algo passarà. Doncs bé, passem a la Flash Deportes, Andrés, què tal? Hola, buenas tardes. Pues mira, vamos a hacer Flash Deporte y empezaremos con las anécdotas. La anécdota de esta semana es un punto de vista diferente al que han tenido todas las emisoras de radio y todos los programas de televisión del percance del FC Barcelona con el dichoso Halloween. Entonces os va a resultar un poco, digamos, diferente mi versión. Quiero hablar de la mala leche del personal del Getafe, que introduce en la sala una broma que los jugadores no se esperaban. Y una vez que la han introducido dentro, no los dejan salir por la puerta. Todo el mundo ve que los jugadores del Barça entran dentro de la sala de prensa, pero no se dan cuenta del detalle que los mismos que lo hacen meterse dentro de la sala de prensa no los dejan salir por ahí, los obligan a salir a la calle, con el perjuicio que eso puede tener y el peligro donde estaban los aficionados, que podían haber sido agredidos y podían haber... Quisiera dejar de manifiesto la Aleix, ayúdame, animadversación, sí, del presidente del Getafe. Sí, o sea, malas palabras y críticas hacia el FC Barcelona. Exacto, tiene un antibarcelonismo que él se piensa que cualquier día lo va a llevar a la presidencia del Madrid. Aquí esta persona, recordemos, a Ángel Torres. Torres, ¿no? Miguel, sí. Torres, no, aquí Miguel Ángel Torres. Miguel Ángel Torres. Miguel Torres era el jugador del Madrid, ¿no? Recordem Miguel Ángel Torres, que fa uns anys, farà 6 o 7 anys, encara més, jo recordo que era petit, que va fins i tot en una roda de premsa del Getafe, va treure públicament un carnet al Real Madrid dient que és que el que iba a hacer era ayudar al Real Madrid. Sí, sempre. Sí, no, bueno, siempre ha sido muy antibarcelonista. Y ahora se ha descolgado con la última, 2 días y medio después de acabar el partido, sacando unas fotos del vestuario del FC Barcelona, todo manchado de pintura roja, cuando por allí ya ha pasado 400.000 personas. Yo creo que va a ser Pepe. Le da juego a la caverna y es lo único que consigue. Yo, la verdad, un tío tan bajito, tan feo y con tan poco estilo, no lo veo de presidente del Madrid. La amarilla, ya sé que es un poco duro lo que voy a decir, se la voy a dar a Raúl Tamudo. Ha anunciado su retirada del fútbol activo. Lo curioso del tema es que creo que solo él no se ha dado cuenta que lleva ya 5 años retirado. Porque el último año en el Real Club Deportivo Español y el paso por los diversos clubes donde ha estado ha sido, bueno, más de una persona retirada que... Porque desde aquí de Sabadell tenemos un recuerdo muy, muy difano de él. Muy... La doble amarilla a Cristiano y su decadencia agudizada por el estilo futbolístico de Benítez. Da la sensación de que se quiere ir porque no se le ve a gusto. Yo por una vez voy a estar de acuerdo con la nena, con Cristiano, porque lo ha puesto en un sitio que no. Ya lo he hecho comentarios varias semanas, de que en estático no hay manera de que se entere. La roja directa hoy es claramente para el motor. Claramente es para Valentino Rossi. Ha creado un circo dentro del circo del motor con argumentos de pequeño tramposo. No merece ni siquiera tener el derecho a luchar por este mundial. Y lo patético es que él lo sabe. Ha recurrido al TAS para ver si podía salir en primera línea, bueno, con el tiempo que hiciera. Y se lo han denegado. Yo ya le hubiera sacado la bandera negra cuando le dio la patada a Márquez, y bueno, lo que ha generado él no está nada bien. La expulsión del entrenador hoy para Nuno, entrenador del Valencia, da la sensación que ha perdido el rumbo del equipo, y lo que sí ha perdido es el apoyo de la afición che, una afición que está muy mal acostumbrada, con pretensiones que quizá no son las que deberían, con unos listones demasiado altos. Recordamos lo de Benítez, vete ya, Benítez, vete ya. Benítez, vete ya. Exacto. Y a eso es lo que le cantarán la afición al Bernabéu también, de aquí una historia. Sí. Bueno, Benítez, vete ya. Pichi, vete ya. Pichi, Emery, no avanzaba ni Emery, ¿no? Emery, vete ya. Pichi, vete ya. Pichi, vete ya. Y harán uno. Y harán uno, vete ya. Y bueno, supongo que hasta que no hagan un triplete, pues seguirán yendo. Nuno, vete ya. Nuno, vete ya. Nuno, vete ya. Se'ns ha colat a l'estudi aficionats al València, que estaven aquí fora de... Sí, sí, però bueno, yo creo que habría que mantener un poquito más a los entrenadores en su sitio. Total, Nuno no lo está haciendo ni lo ha hecho hasta ahora tan mal. Se le va de las manos el equipo porque no tiene, creo yo, el suficiente apoyo exterior. La bota de oro se la vamos a dar a la dupla Neymar-Suárez, que está pasando con nota la ausencia del mejor de todos los tiempos. Están marcando en todos los partidos, marcan, asisten y están llevando al Barça en volanda. Un Barça pues muy precario por la sanción, yo creo que muy injusta, que tiene de la UEFA, de la FIFA. Y bueno, a ver si llega ya enero de una puñetera vez y podemos igualarnos a equipos como Madrid, como Manchester, como Bayern, que ellos sí pueden fichar cuando les dé la gana. Llevan año y medio fichando y nosotros no podemos. El Balón de Oro se lo vamos a dar a Pep Guardiola, quizás el mejor entrenador del mundo. Después de su etapa culé, en Alemania sigue demostrando su valía y sobre todo su saber estar. Los guantes de oro... Hoy va de motos, lo siento, y así que hoy son para Valentino Rossi. Sí, lo han sentido bien, los guantes de oro son para Valentino Rossi. Lo que pasa es que son guantes de lladra, guantes de ladrón. Andrés está apagado fuera de cobertura. ¿Por qué? Bueno, tú estás apagado fuera de cobertura. Ucendo también está apagado fuera de cobertura. Y a la ley ya la matilla acaba de marcha. ¿Y eso? Pues porque acabas de decir no sé qué de Rossi, ¿no? Sí. Ah, vale. Hoy va de moto, los guantes de oro. ¿Va de qué? De moto. Uy, los cascos los tengo una mica. De moto. Y están malamente los cascos. Y tenemos que echar, ya que Italia ha apoyado tanto a Rossi en su trampa, tenemos que apoyar aquí a Márquez y, como no, a Lorenzo, que es el único que le puede ganar el Mundial a Rossi. Mi deseo es que Rossi no lo gane, por supuesto, y si pudiera quedar tercero o cuarto, mejor. O sea, y aquí acabamos la sección de Flash Deportivo por esta semana. Molt bé, Andrés, després d'acabar el Flash Deportivo, aquí estem amb Coldplay, no? Aleix, Coldplay o no? L'himne que surt al Barça aquest any a escalfar, us el presentem ara mateix. O sigui, amb aquesta cançó surt el Barça a escalfar. Sí, un plus de motivació, penso, d'aquesta cançó. Mare meva, sí. Home, té pinta de ser un plus de motivació, no? Avui, com no està el Fran, no li podem preguntar. Supongo que empieza floja y irá hacia arriba. Sí, ja ho veuràs, prepareu-vos. Impressionant. Doncs bé, ara tornarem en un minut amb la petanca, Andrés. Bueno, sí, la petanca, tengo algo de información de la petanca. Pero bueno, cuando me toque la... Després ja podrem passar la tertúlia amb exacto, tots nosaltres sí. I no us ens desenganxeu de la ràdio perquè això sí que serà divertit. Vai buena. Ui, acabo de venir després d'aquesta pausa i volia preguntar-te una cosa, Andrés. Digue. Tinc un problema. Què te passa? Doncs que no puc pagar la hipoteca. Però és que la meva situació laboral ara mateix ha canviat i el banc se m'ha posat a sobre i és que això és molt injust, la veritat. Tranquilo, mira, yo te puedo ayudar. Aquí en Sabadell está la PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Crisis. Si vas, podrás luchar por tu caso. Ellos te explicarán las experiencias de personas que se encuentran como tú o que ya lo han solucionado y te explicarán cómo. ¿Y cómo puedo contactar con ellos? Porque yo estoy muy desesperado ya. Es muy fácil, mira. Por internet en www.afectarcrisissabadell.cat o bien asistiendo a nuestras asambleas que se celebran todos los miércoles a las 7 de la tarde, a las 19 horas, en la Granja del Paz, calle Ramón Albó 1, sector sud. Vale, Andrés, però és que vaig molt malament de diners. Però això que no te preocupes. Aleix i Andrés, vaig molt malament de diners. Eso que no te preocupes. Mira, la PA de Sabadell es totalmente gratuita. Allí somos personas que ayudamos a personas. No podéis pagar la hipoteca, no podéis pagar el alquiler. Has ocupado y no sabes qué hacer. Te quieren desahuciar. En la PA Sabadell te ayudamos a luchar por tus derechos. Molt bé, doncs després de parlar de la PA de Sabadell i animar la gent que tingui problemes amb la hipoteca a anar, perquè els hi donaran un cop de mà ben fort i ja són molts casos i que s'han pogut solucionar, així que animem a la gent que hi vagi. També parlarem, ja que som molt solidaris, de Mojémonos por la Min, que fiquin a la pàgina de Facebook, a 3W anava a dir, ja anava a posar una pàgina web aquí, me l'anava a inventar. Es nota que ja són les 8 del vespre i ja ha passat una hora de programa. Doncs ens fiquem al buscador, fiquem Mojémonos por la Min amb lletres majúscules, entreu a la pàgina i cliqueu me gusta, que no costa res. I posar me gusta i like it. Molt bé, Doncs després de fer aquesta publicitat, anem ja amb la tertúlia que tots estem desitjant. Per favor, Andrés, Aleix, motos. Ram, ram, ram, ram, ram, ram. Penalti a Rossi. Bueno, jo tinc ganes de començar, estic una mica seriós. Molt seriós, ho deixo anar, eh? Sí, sí, sí. Si tu és de Rossi. Que xistós, eh? Clar, perquè he anat a xest. A xeste. Hem anat a xest. Que xeste. Ja m'ha fet un xest. Bueno, no, no, jo vull parlar una cosa molt sèria, eh? Jo sigueu d'uns o l'altre, però la privacitat d'un o l'altre... Hem de posar aquesta cançó perquè, vamos, o sigui, si estem parlant de motos, hem de posar aquesta cançó, no? Sí, sí, però m'ha rebentat, eh? T'has rebentat el parc. Però bueno, no sé, ens hem tornat en un món de... No sé com definir-ho perquè... Que tu te'n vagis a desconnectar amb la família i t'apareguin dos tios de fer la gracioseta i et vinguin a pagar o provocar o el que sigui, doncs no ho trobo bé. I després, exagerant-ho aquesta setmana per anar a València, doncs no ho trobo bé. I estic indignadíssim per aquests fets i espero que es vegi una gran carrera diumenge i que es deixi tot de banda. I com va definir el senyor Marc Márquez, ha sigut la seva pitjor setmana de la seva vida. Doncs bé, anem a fer una porra, un moment, anem a fer una porra. Pòdium, Aleix. Pòdium, Márquez, Pedrosa i Lorenzo. Vale, ho deixem aquí, ara tu dona la teva opinió, Andrés, i bueno, després diu, un moment. El orden altera el resultat aquí. El orden altera. Molt bé, doncs dona la teva opinió, i Andrés, i després ens dius al pòdium i deixaran en ridícula l'Aleix si vols, però... ja estic acostumat ja. bueno, jo crec que el pòdium va ser... Lorenzo, yo creo que va a ganar Lorenzo. No, va a decir Márquez, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, tenía no, la Emma y me dice, Jordi Lorenzo. Yo creo que Lorenzo, Pedrosa, Márquez, Rossi. O sea, me salgo hasta del podium ya y todo. Pero es que yo creo que Rossi va a perder el Mundial quedando cuarto. No sé qué piensa, ¿eh? Maravilla. Lucendo. Sí. Tu què penses, Lucendo? Doncs jo el que penso és que guanyarà lògicament el Mundial és Valentino Rossi. Però com no va anar al Mundial un tramposo? Això no pot ser. Perdona, últim. A veure, perdona, tu m'has ensenyat sempre de tota la vida que els tramposos són els que guanyen, no? Bueno, però tu no m'hagas caso a mi quan no m'interessa. O sea, que no se hace trampas si no las hago yo. Lo que me vengo a referir, a ver, estamos hablando de algo muy serio, de muchos millones. Ya estamos con lo mismo de la semana pasada con lo de las apuestas y sí. ¿Vale? Sí. A ver, que tiraran a Márquez, a mucha gente le costó dinero. Es que nadie habla, nadie dice nada, esa patada, a ver, es que la patada se ve clara, ¿no? ¿O no estamos de acuerdo tampoco con la patada? Home, a veure, jo què sé, no? O sigui, una patada una miqueta... Mira, si vamos a empezar así, ya empezamos, os lo dije la semana pasada. Como los partidos Madrid-Barcelona cuando estaba Mourinho, que en la patada de Pepe a Alves ya no era patada. Han tret un vídeo, els italians, que demostra que la patada... O sigui, no hi havia patada, eh? No, no, era cabezazo de Márquez a... Como el de Zidane a Materazzi. Al dit a l'ull. Al dit a l'ull també, no? Venga, ya, acuéstate. Impresionante, es una vergüenza. Yo creo que el circo que ha montado Rossi dentro del circo de las motos ha sido patético. Ha fet un circo. Pero bueno, no le echo toda la culpa a él, ¿eh? Yo le echo la culpa a que quien tenía que sancionar en su momento no sancionó. Es que... la bandera negra yo no sé dónde la tenían la semana pasada, es que tendrían que haberse sacado y sacarlo de pista. No me lo explico aún, no me explico el por qué no lo sancionaron, además una acción que era clarísima. Sí, eso lo que pasa es que claro, se llama Valentino Rossi, yo lo entiendo. Y tiene un pueblo detrás, que aquí en España muy, muy españoles todos, pero cuando se trata de defender a algún catalán que tiene que ganar el Mundial, aquí no habla ni Cristo. No, es verdad, a ver, es verdad, si es que los italianos hasta se han salido de su casa, han venido aquí a dar por saco, pero no, aquí no se habla, no, es que no sé, es que puede ser, ponen en duda si ha habido patada, si no ha habido patada, que, perdona, está más que demostrado, y el equipo, el equipo de Márquez no ha querido hacer más leña y hoy sí. Se ha guardado pues todo, no sé, la telemetría, la telemetría para que demuestra que hubo patada en el freno delantero de Marque y por eso se fue al suelo. Això han sigut els de... els de Honda, que van volien enviar el vídeo i un document, però després ja van dir que no, i la Yamaha després van enviar un comunicat i van dir igual, deixem-ho estar. Això ha sigut, com sempre, ha sigut la caverna mediàtica que ha manipulat el vídeo i ha posat la patada. Ha posat com els pots vermells de pintura, igual. Sí, como lo fuera, como lo fuera de juego, que según de qué ángulo los pillan, los del Barça los enganchan todos y los del Madrid nunca están fuera de juego. Yo no acabo de entender. Per cert, heu vist una cosa, heu vist Alves la contestació que li ha fet un periodista sobre el presidente del Getafe. No, a part d'aquesta, perquè és que Alves el sempre que de pintura, no? El post de pintura. Diu que quin ha sigut, li va preguntar un periodista, què ha sigut el que ha fet això dels posts de pintura tal. I va dir Alves, "No, diu, això ha sigut los de AS." Los de las que han ido allí, lo han tirado y han manipulado. Y han hecho las fotos, claro. Las fotos. Lo vemos razonable, ¿eh? No te pienses. No, porque, ver, lo que no es normal es que saquen dos días y medio después de un partido unos vestuarios llenos de rojo. Pero lo habrá querido pintar el Getafe, yo que sé, adornarlo o algo, ahora que viene Navidad. El Torres, que té poca feina, que ho vagi fent. Sí, president. Sí. No vol ser president del Madrid, doncs que es guanyi el títol fregant els lavabos. No serà president nunca del Madrid. Ah, ara ja entenc qui va ser el que va arreglar els lavabos del Bernabéu quan era la final de Copa del Rei. No? El Rossi. No. Va ser el Torres. Jo ho sé. El Valbuena. Ya l'hemos armat. Ya ens hem anat cap a un altre tema. Fuera, hombre, fuera. No, yo estoy con Alex. Vamos a hablar, que siempre está la caverna esta, la caverna mediática de los cullons, la caverna siempre que no deja pasar ni una al Fútbol Club Barcelona. Sí. Que si Hacienda, que si el presidente, que si... Mascherano Gavà. Mascherano, lo que tú quieras. Una tarjeta roja, lo que ha hecho. A ver. La concha de tu madre. La concha. La concha de una vecina mía de arriba. O la de Galicia. De Galicia. Sí. El camino de Santiago se hace con la concha. El camino de Santiago se hace con la concha de tu madre. Y va a parar a Francia. Sí. Y va a trobar la buena. Va buena la vamos a armar. No, entonces yo no quiero que pase desapercibido, porque claro, la caverna mediática siempre intenta demostrar el señorío del Real Madrid. Amagando a Florentino. Exacto, el Florentino. Bueno, que el señorío Castor. Lo que tiene es que tiene muchos millones. Que me gustaría saber por qué Hacienda nunca le mira. Es que a lo mejor Hacienda es él. Yo he llegado a la conclusión de que cuando pagaba Hacienda, porque ya no pago... Però com vols que l'investiguin si el tenim ficat aquí a Sabadell amb les escombraries? También. Ya no pago más la basura. Pues ya no pago más la basura porque pues me da la sensación que estoy pagando a Benzema y no me encuentro como Valbueno. Me encuentro más bien Valmalo. Marsellesa, ¿no? Marsellesa. No quiero que pase desapercibido. Yo tenía por aquí un papel que hablaba del señor este, de la caverna. No para de resaltar cualquier roto del Barça. Pues esto es un escrito, lo estoy leyendo, que lo entendáis. Pues hoy quiero recordar la imputación de una de sus estrellas, el señor Benzema, implicado, según un juez francés, francés, de que vive allí, no del otro, imputado en varios delitos que le pueden suponer hasta 7 años de cárcel y 100.000 euros de multa. Señalar, quiero recordar, no, ya sé que soy pesado, que está imputado. Amputado era el de la semana pasada, el que mató a su mujer y no cumple condena. Hasta 7 años de cárcel. Señalar que es el mismo Benzema, este es del Madrid, ¿no? Sí, el que acababa el francés del Madrid, a Atocha, ¿no? El francés de Madrid, el señor Benzema, que va distribuyendo el señorío del Madrid por ahí, que en breve espacio de tiempo ha sido denunciado 2 veces por conducir sin carné, ¿sabes? Sin carné, el señor Benzema, del Real Madrid. Y otra, ha tenido un juicio con condena por ir a más de 200 kilómetros por hora. M40. No, 200, 40 nada, 200. 26. 26, vale. Bueno, entonces nos vemos, como dicen en la caverna, que el Barça no es modélico como y no tiene los valores que se dice que tiene aquí, pues yo supongo que ahora también podremos decir que el Club Banco, como vemos, no es tan modélico, ni tiene ni enseña a sus jugadores los valores que tendría que tener un equipo como él. I aquí t'has deixat un cas d'ell, el que li van fer fa dos anys amb les menors. Vull dir que tanto valores bueno, que tiene el Madrid... Ahí lo vamos a dejar porque ahí entra también el de Notre Dame, ¿cómo se Valbuena, llama? ¿No? Entra Valbuena, ¿no? Riverí. Riverí. Vaya otro también. Riverí. Y bueno, al final de cuentas, cuando la metió, no le salieron los años a la chica, yo qué sé, o algo así. Vale, pues quería dejar claro que eso, que el Madrid no está exento de gente que hace cosas. Y bueno, si ponemos en la balanza... disfrazarse en época de Halloween y, o intentar la concha de tu madre o la concha de tu madre o lo que ha hecho Benzema, pues bueno, yo la verdad ahí lo dejo. Aquí ho deixes de moment, no? Aquí lo dejo de momento. Aquí ho deixes de moment. I sort que el Barça no va fitxar. No, menys mal. Perquè el Chiquiristán no... el van a veure en un hotel i va dir jo d'aquest tio no me'n refio, saps què? Que se'n vagi a Madrid. Menys mal. Doncs bé, abans de res, havia de comentar una cosa a l'Eix per si ho tenia en mente, perquè ara mateix tinc un lío aquí de papers que no m'aguanto. I sort que no ha vingut el Fran, perquè si no crec que ara no estaria... Pegado al techo. Un lío tinc aquí un lío de papers impressionant, Aleix, i la veritat que el que volia preguntar-te és una cosa, juga avui algú a primera divisió aquesta nit? I tant, un partidàs, d'urgències, com he llegit avui al diari, urgències. Doncs vinga, comença a dir-me, a l'oient, no, a mi també, perquè jo estic molt nerviós. Però ja estic això sí, és una hora menys, per això. Ah, vale. A les Palmes de Gran Canària, Real Societat. Vaja, o sigui, és un partit bastant... D'urgències, sí. Que, o sigui, qui perdi... Jo sé qui em va ganar. Jo crec que hi haurà taules. No, perquè tu l'has dicho. Qui em va ganar? Si la Palma, la Real Sociedad, ganarà les Palmas. Has dicho la Palma, Real Sociedad, pues ganarà les Palmas. Ja està. Perquè la Palma, la Real Sociedad. Qué juego de palabras. Y semblava calladet avui, Sí, calladet. Sí, fotent, No, ell saps què passa? Que estava esperant a que arribés el moment de la tertúlia. Quan arribés el moment de la tertúlia, llavors començava a parlar. Ha deixat el pito de banda i s'ha posat granate. Oye, una cosa, Aleix, las esteladas hoy no hablamos, ¿no? Sí. No. Jo vaig viure presentment... No, calla que no sanciona la UEFA. No, que és... No. Poso alguna, espectacular. Poso alguna cunya o algo per les estelades, jo si voleu no, poso l'himne de Catalunya. No, perdona. Jo us he d'explicar una anècdota. Però que ha dicho, que és una cunya. Lo de las sanciones y la... És una conya. Sí, que jo també faré un avanç ara. Estic d'acord que... con el Lucendo, és a veure, una conya. Abans de res, us he de confirmar les alineacions de la Unió Deportiva de les Palmes i la Real Societat, que l'Aleix ja estarà ansiós. És que està la conya, que no jueguen, ja. L'Aleix l'ha vaticinat. Ja està. Doncs bé, per la Unió Deportiva de les Palmes estarà Javi Varas a la porteria, David Simón, Vicente Gómez, que aquest ja va estar a segona divisió, que va ser el que va patir aquell gol del Córdoba, també, que es va pujar al Córdoba i no a les Palmes. Aquell any que va ser una vergonya que van fer els aficionats. Sergio Araujo, Roque Mesa, encima de la mesa. Aitami Artile, aquesta és dolenta, el que acabo de dir. Aitami, Pedro Vigas, Jonathan Viera. Vigas ha dit. Sí, Vigas també. Vigas. Javi Garrido, Tania, anava a llegir la Tana. Sí, la Tania, la vecina de quarto. Tana i el Zar. Els suplents seran Raúl Lizoain, David García, Naucet Alemán, William, Momo, Hernán y Valerón. Momo. El mono Burgos. Sí. El mono Burgos de Sal, que ahora mateix no está para jugar más. Momo no era el mono de... Y Valerón. El Momo a medio. Mono Amelio. Amelias. Passem a la Real Societat perquè estarà el Rulli a la porteria, no Rally, ¿vale? Rulli a la porteria, Martínez, Iliarramendi, Markel Vergara, Íñigo, Aguirreche, Xavi Prieto, Carlos Vela, Chachi Prieto, Chori Castro, que anava a dir Chochi Castro, Chori Castro, Yuri, Diego Reyes i a la banqueta estaran Olazábal, Miquel, Bruma, Granero, Pardo, Canales i Hernández. La lia Pardo. Aquesta sola, bueno, aquesta de moment és... El Granero normalmente sempre la lia Pardo. Si no hi ha cap... Era ex del Madrid. Si no hi ha cap altre canvi, doncs de moment són aquestes les línies d'uns dels dos equips. Pirata. En negre, no? Sí. No, no, quiero decir que a Granero le llaman pirata. Pirata. Esto vendrá, lo del pirata, ¿qué eran los piratas? Ladrones. Sí, ladrones. Benzema, imputado. Va buena. Ah, como el Rossi. La bandera negra que lo van a tener. Això. Això. La bandera negra. La bandera negra. Mala meva. Ya ha sortit. El Rossi. El Rossi no tendría que salir, ¿eh? No, no. Muy mal. Muy mal. Dijo que no venía y ha venido. Dice una cosa y hace otra. La FIM, Federación Internacional del Márquez. Muy buena. Pero bueno, yo estoy indignado porque dijo que no venía y ha venido. A ver, ¿está aquí? Es que además lo he visto. Márquez anirá seguramente a una gorra bullparca, que sea Andrés. Ay, sí. Y no, bueno, pero el Márquez solo irá con una gorra bullpark porque se le rompió en la caída la sudadera bullpark. Porque es que una caída así no la aguanta ni una sudadera bullpark. Y genolleras a bullpark. Perdona, la sudadera, la de sudadora bullpark aguanta qualsevol caiguda al que sigui. Jo crec que Márquez no el va fer més mal per la sudadora que portava sota del vestiment. Jo aconsejaria que, ja que te la compres i són tan xules, que solo passés. O sea, no te tires al suelo. No, deixa la neta. Doncs bé, ja ho heu escoltat. Compreu bullpark. I sí, tant. Sí, tanto. Sí, no os costa calidad. Res. Y voy a decir otra vez lo mismo de la otra vez, aunque se ría aquí el señor Ucendo, pero una tela... Vaya tela, ¿no? Vaya tela. Vaya tela, vaya tela. Pues escúchame una cosa. Es una tela... Vaya tela. Vaya buena. Va buena. Vaya buena. La valle buena. Bueno. Vaya buena, una tela vaya buena. Sí. Pues bien, ¿ves cosas a comentar, Andrés? Sí, bueno, hay más temas. Estamos, por ejemplo... Las estaladas. Podemos hablar de las esteladas y podemos hablar también... Del himno de la Champions. Es que si UFEM no nos escucharán, pero podríamos hablarnos al oído, tú y yo también. Uy, qué bonito, ¿no? Pues sí. Que, ¿por qué puse una música romántica, sí, o algo? Cristiano y Leblanc. Leblanc, ¿sabes de dónde es? Leblanc, c'est français. Os he dicho que yo hablo francés. Ojo, que aquí fuera International House. Vamos a ver. Yo hablo francés. Hablar. Escolta, claro. International... Ah, no, eso es de inglés, ¿no? International House. En francés. Ah, vale. Que ha bajado el señor Ucendo. No, pero que me vengo a referir que Laurent Blanc, tú sabes que es francés. Y venía de venir al Barça, como, sí. ¿Como quién? A Valbuena. Ah. ¿Y quién más? El presidente del PSG. El Benzema. Ojo, Hostia, ¿os hemos explicado que el Benzema está imputado? No lo hemos dicho. No, no ho hem dit, em sembla. No ha quedat clar, eh? No que va passar dos dies a la presó, això no ho hem dit. Sí, és verdad, va dormir a la presó. Encarcellat. A la presó, sí. Encarcellat. Sí, encarcellat. Encarcellat. Molt bé, Aleix, tio, eh? Jo que tenia com un bon català i m'estàs aquí fallant, eh? És que avui m'estan sortint de mare ja. Ah, sí, no, avui ja estàs... I la idea del juez dice que no la ve buena. No la val buena, no la val buena. La juez. No. La juez, no la val buena. Tenies les coses que comentar també de la patanga, sí, i bueno, més coses. Sí, bueno, primero tendríamos que dejar claro que Cristiano, no sé lo que piensa Leis, pero yo lo veo como visco, con un ojo en el Santiago Bernabéu y el otro mirando a ver dónde se va. Al par de princes. Sí, yo creo que la culpa en sí es del fichaje de Florentino, que es de Benítez. Benítez lo está matando, lo está asfixiando y él se da cuenta. Como a Bale también, que en dirás con el jugat. El Bale, bueno. El Bale es que ha salido, vale, un poco como el Douglas. El Bale, vale. Y el Douglas, me parece que vinieron en el avión y repartieron uno para cada uno. A Toche, la otra Sainz. Vais a jugar 5 minutos cada uno, o sea que es lo que hay. No, no. Y bueno, Cristiano yo creo que está con... Pinchas. O pegar un toque de que... Esto no me está gustando nada, o sencillamente, pues yo creo que el ciclo se me ha acabado y me tengo que ir. Porque no ni se sienta a gusto, ni lleva los números del año pasado, ni mucho menos. Ni va a conseguir lo que consiguió el año pasado, ni mucho menos. Bueno, oye, el año pasado ganamos triplete, ¿verdad? El Barça. Sí, i el Madrid que va guanyar la Copa del Rei. Ah, no. Ah, no, tampoc. Que la van perdre a l'autocar aquella vegada, que sí, la van trepitjar, sí. I encara està sota l'autocar, em sí. sembla. Una copa que han ganado en tres años. Jo crec que encara està la castellana per allà tirada. Jo crec que sí, aquell que era bàsquetbol o baloncesto, no? Sí. Bàsquet o baloncesto, sí, és lo mismo. Oye, hablando de todo esto... És el mateix. El baloncesto va fatal del Madrid, que yo no lo entiendo. Es verdad, ¿qué ha pasado al básquet al Madrid? Porque no l'any passat sí que estaba que es menjaven no, a tothom. No lo sé, porque ahora tiran de tres y no la meten. Tres vegades. No la meten. ¿Qué no fican, oye, Andrés? Mira, en cambio Benzema y el... ¿Qué no fican, Andrés? ¿Qué no fican? La metieron gorda. La metieron gorda. Andrés, de... ¿qué no fican y que la metieron gorda? ¿Això qué es? O sigui, ¿qué estem parlant aquí? Vamos a ver, que no te enteras. Ah, vale. Están fuera de joc. El Madrid, últimamente, los triples no la meten. Ah, vale. No la meten. Y estamos haciendo un juego de palabras que el Ribery y el Benzema sí la metieron donde no debían. Hicieron triple donde no era. Triplazo. Vamos. Sí, sí. Bueno, ¿y qué más podemos decir? Bueno, que yo di... Te he dicho que Benzema está emputado. Qué pesado, ¿eh? Se ha inspirado a Benzema. No, pero escucha, mira, me parezco cada vez más... Porque, Benzema, ¿no? No. Ah, vale. No, pero no. Ahora, esto va en serio. Esto ya muy en serio. Me llamo Andrés, pero es que parezco uno de los Manolos. Pita, que avui no trato pito que pita. Encara. Hombre, mira, ya la trobava a faltar, Escúchame una cosa, parezco los Manolos, ¿eh? Siempre hablando de lo mismo. ¿Te he dicho que han imputado al Benzema? Pesado, vale. Bueno. No, es que, a ver, ¿qué es lo que hacen ellos clase, cuando sí. Hacienda llama a cualquier jugador del Barcelona para preguntarle si se ha cambiado de domicilio y hay que cambiar el domicilio? Entonces dicen, no, es que debe 60 millones. ¿Y saps que li va dir, no, el bicho, l'Oren Blanc? Que m'agrades molt. Ai, vull dir, que m'agrada molt el PSG. Cliqueu l'ullet que l'any que ve vinc. Atenció. tu eres el que atenció estava que detrás. Que posa... Jo estava darrere i vaig sentir... Uy, la conversa aquella amorosa. Sí, y después la zona mixta con el sí. con el jeque. El jeque li va donar un palet d'euros i li va dir, saps què, l'any que ve vine't perquè si no la veig i tot sí. això trobant a faltar. Sí, i el Cristiano le dijo, va buena. Va buena. I el Ronaldo li fa bé. Sí. A veure, vaig a una cosa que no té res a veure amb el que estem parlant, ¿vale? Clar, perquè ja no parlem del Rossi, ja no parlem de no sé què, se'n va de tema. Avui... Oh, ¿Puedes meter nada más que una cosa más? No, ara no, el ara t'espera. El entrenador de... Ara t'esperes. ¿Por qué no te calles? Ara t'esperes, ara t'esperes. Ets a comentar una cosa que va enviar un oient a una ràdio, ¿vale? I que a mi em va fer molta gràcia. I era una carta que li va enviar un director, perquè abans, sobre l'any 2005-2006, que no hi havia les xarxes socials Facebook, ni Twitter, ni res, doncs sempre hi havia l'opció de ficar les cartes al director. Val? I un d'aquests oients va enviar al director, que en aquell moment era Paco González, el carrusel deportivo de la cadena SER, li va enviar una carta al director que fins i tot va espantar a tota la redacció de la ràdio. I jo des d'aquí, des de Ràdio Trama, vull dir el que va ser i ho diré en castellà perquè està escrit en castellà. ¿Vale? I és això. Aquesta va ser la carta al director que van fer. Diu, la mayoría de vosotros sabéis que estoy trabajando en el hospital de Castellón. Hace unos días me hice unas pruebas y acabaron diagnosticándome un avenismo severo. Y tras un primer momento de susto y consiguiente disgusto de toda la familia, he decidido hincharme de fuerza y valor y continuar con la dura carga que se supone a mi maltrecho cuerpo. Y bueno, después de eso digo, por eso os quiero hacer público a vuestro canal de radio la intención de seguir en adelante en esta vida a pesar de este peso y de la fortuna me malquiera añadir. Que bueno, dicho esto, gracias a todos por soportarme y seguiré escuchando. José, postdata, avenismo, un huevo colgando y el otro lo mismo. Un que lo estaba fregir y no lo estaba fent bullir. Oye, una pregunta, ¿ese qué año era? Año 2007, me sembla que va a ser, 2007. Hostia, pues mira, coincide con la primera multa que le metieron a Benzema. Por exceso de velocidad. Ya saben, don Manillo, ¿no? De Castellón. Sí. A ver si... Si no, porque más que nada la policía le dijo... A ver, ¿de dónde vienes? Dice, de avenismo. y bueno, un huevo colgando y el otro lo mismo. Dice, va, ¿vale? Si usted a 220, dice, bueno, pues. Y a Malaterra se sí que importaba, ¿no? Dice, al bueno, Ribery. Pues va buena. ¿Qué quieres que yo te diga? Bueno, yo también da. Bueno, que están molas baratas. Yo necesito de una cosa de dimecres. Ah, que tu, mi, tío, pues, mi tía murió de cataratas, lo empujaron, Aleix, ¿no? Aleix, te lo voy a decir en castellano. Coges muy sensualmente el micro. Sí, sí, sí, es increíble. Te lo arrimas excesivamente a la boca. Oye, Aleix, vamos por a favor. Llegar a una conclusión equivocada. Vale, espero. Aleix, se acabó, espero. No para sí, de hacer la posició aquestes coses. Vertical, no? Escolta, aquí en aquest programa ja prou, Aquí prou que... Fisioteràpia, sexologia... Al contratar, deporte, sigamos. Deporte, bueno, solo deporte. Sí, jo us explicaré bueno, el sexo és deporte, Molt bé. Parlem amb l'Aleix, que volia aquí comentar mil coses. Jo dimecres vaig ser testimoni davant de 74.000 persones al Camp Nou escoltant l'himne de la Champions. El veu escoltar per la tele? No, és que no jo el podia. Camp... S'escoltava això, no? Doncs ara resulta que la UEFA ha enviat un comunicat al Barça que poder el sancionaran per xular l'himne de la Champions. Sí, i això per què? Si hi ha llibertat d'expressió? Doncs perquè van dir, saps què, ara no els hi farem les estades, els hi farem amb la Champions. Ah. I farem una bona orelluda. Bueno, podem hacer una cosa. Podríamos hacer hasta un hashtag desde aquí de contratar. Sí, al Twitter, ¿no? Sí, en el próximo partido que se juegue en el campo del Barça. Roma. El Roma. La Roma de aquí. Con todo respeto a la Roma, que no tiene nada que ver con la Roma, sino con UEFA y FIFA, pues nos bajamos todo y hacemos un calvo, todo el campo. Y entonces que nos multen por el calvo y nos dejen tranquilo por la chulada. Y que dejen un record amb una moneda de un euro. No estic escoltant xiular ningú aquí, vamos, a l'estudi, jo estic aquí posant... Independència! Ai, no, perdó, que ens sancionaran 80.000 euros. Molt bé, doncs després d'haver parlat d'això i d'haver parlat de la tertúlia i de tot el que volíem aquí comentar sobre les estelades, que si el motor, que si... Per el que veig, al final... Motor, estelades, tot va relacionat, tot està que arde Turan. molt bona. Són 9:15 del vespre. Jo quería hacer una pregunta, es que no me la dejáis hacer. Es que ets molt pesat, o sigui, no para. Es solo esa pregunta, es para que me la contestéis vosotros. Vamos a ver. ¿Sabéis que Benzema está imputado? Pues el juez, no, ahora sigo de tirón. El juez le ha puesto una orden de alejamiento con Balbuena, ¿no? Y yo digo, si los dos juegan de titular en la selección francesa... No, que no se ha convocado Deschamps. Ya me has roto el rollo. Deschamps. A ver... Que sapigueu, senyors oients, que ha dit Deschamps agafant el micro de forma sensual, Vale. Lo he visto. Qué pesado. Lo he visto. Déjala en arrancar. Y yo digo, si los tiene que poner los dos en el campo y tienen que estar a 500 metros, ¿no? Bueno, Benzema total no va a marcar. Da igual, lo sacamos fuera al parking que vaya aparcando coche. Pero... No, y se John Potana, que acabará Ben Gruguet para el diumenge a Port Aventura. Hostia. Allá van a 200 por hora. No. Al Baximala. Ahí ha ido y el Barça, ¿no? Claro, todas las familias, 3 autocars, 17 coches particulars, Messi inclòs. Sí. Y está a punt pel clàssic, doncs. Sí, si no. Va al Baximala... No, pero escucha, ahí no te multan. No. Te he dicho que al Benzema l'han multado, en el 2007 empezaron. I saps com ha acabat el Barça? Gruguet, perquè diumenge rebran a les 4 de la tarda, que si tens un dinar familiar... Doncs te'n vas al Camp Nou i quedaràs ben groguet. Ui. Els de la Plana. Contra qui jugamos? Els de Castelló. Villarreal. Aquesta setmana toca contra el Villarreal. El Villarreal. Uf. I el Madrid del Sánchez Pizjuán. ¿Dónde está Benzema? El Sevilla está mal. ¿Dónde está Benzema? El Sevilla está mal. Vete a la cárcel, Benzema, vete a la cárcel. Vete a la cárcel. Tú dilo de broma, pero ya verás. Molt bé, doncs després d'haver parlat de tot això i de que aquí a l'Eix este revolucionándose contra Benzema, ¿no? Y Andrés también se está revolucionando contra Benzema. No, yo estoy a favor del juez solo. ¿Quién es la frase? A ver, para una vez que estoy a favor de la justicia, os vaya a meter conmigo. No, bé, moltíssimes gràcies per haver-nos escoltat en aquest quart programa del Contratat de Ràdio Trama. Com sempre estem com una cabra i seguirem estant-lo sempre i cada cop més. La setmana vinent segurament ho aneu seguint a la pàgina de Facebook del Contraatac de Ràdio Trama o arroba el Contraatac RT a la pàgina de Twitter i anirem informant de si hi haurà una entrevista aquesta setmana vinent amb els jugadors del Rugby Club que vindran aquí a l'estudi o a veure si la farem aquesta setmana vinent o la següent. Per tant, moltíssimes gràcies a l'Eix. Bona tarda i Fran, de part nostra trobem a la falta i espero que puguis venir aviat. Sí, sí, vindrà el divendres que ve. És el més segur, vamos, que no... Doncs ja està. I tu, Andrés, moltíssimes gràcies, bueno, com sempre, també, per estar aquí al nostre costat, donant les... donant pel sac aquí amb el xiulet. I termina aquí el Contratat de Ràdio Trama un divendres. No, ni m'he despedido, adiós. Vale, doncs, Andrés, despídete, venga. Adiós, Benzema. Adiós. Adeu, Blatter. Doncs bé, el divendres vinent, a les 7 de la tarda, tornarem amb un nou El Contraatac i cada cop més interessant. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i que passeu un bon cap de setmana. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,